राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 4 दिसंबर 1999 दोपहर लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। अपने अच्छा परमात्मा लगता है, संसार लगता है। परमात्मा अच्छा लगे तो परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए। जो अच्छा लगेगा उसकी याद स्वतः होगी, ये नियम है। अभी किसी भाई को 10,000 रुपया मिल जाए तो बैठे बैठे याद हो जाए, बैठे बैठे 10,000 रुपया 10,000। तो जहां वो अच्छा लगेगा परमात्मा तो कहने की जरूरत नहीं है, सत्य सत्य चिंतन होगा स्वाभाविक। और लगता है संसार अच्छा करना चाहते भगवान का चिंतन तो दूर जा जाएगी, मन लगा नहीं करना पड़ेगा, जोर जोर लगा और करना पड़ेगा। सत्य मीठे लगे, अच्छे लगे, अपने लगे, अपने मेरे है भगवान, ऐसे लगे तो भगवान का चिंतन सत्य होगा। और संसार अपना लगे तो संसार का चिंतन होगा। अपने को जो अच्छा लगेगा उसका चिंतन होगा। पूछा कि संसार का चिंतन होता है, परमात्मा का चिंतन होता नहीं, हम चाहते हैं करना मन होता नहीं। अपना क्या है? अपना अपना परमात्मा है, संसार है। देखो सच्ची बात है कि आपके साथ में रहने वाला संसार नहीं है, पक्की बात है। आपके साथ संसार नहीं रहेगा और परमात्मा आपका साथ छोड़ेगा नहीं, ये दो बात है। संसार कोई चीज आपके साथ नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, कुटुंबी नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, जायदाद नहीं रहेगी। जिनको आप अपना समझते हैं, एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। और परमात्मा को आप समझो और मत समझो, वे साथ छोड़ेंगे नहीं, किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, सदा साथ में रहेंगे। बात तो है ये, पर आपने समझी उल्टी। जो साथ में नहीं रहे उनको तो अपना माना है, जो साथ में रहे उनको अपना नहीं माना है। इस बात से चिंतन भगवान का नहीं होता। अपना दिख है तो भूल सकता नहीं, स्वभाव याद आएगी निरंतर। अपने लिए उचित है और अपना है, आपके लिए लाभदायक है और अपना है। और संसार आपके लिए लाभदायक नहीं है, अपना नहीं है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है कि संसार आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपको शांति दरबार नहीं है। सबका सब छोड़ने वाला है, बोलो आप बताओ, इतने बैठे हो आप बताओ आपके साथ क्या रहेगा। कहा भाई रहेगा, माँ बाप रहेंगे, कुटुम्ब रहेगा, धन रहेगा, घर रहेगा, संसार सब रहेगा आपके, नहीं रहेगा। परमात्मा को मानो चाहे मानो, सर्वशिषा हम निसन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। आप अपनी तरफ से अपना क्या मानते हैं, ये बात है खास। अपनी तरफ से आप किसको अपना मानते हैं, अपनी तरफ से आप अपने को मानते हैं, भगवान की बोली होती नहीं। कहे में कह दो भगवान अच्छे है, भगवान अच्छे है, भीतर से अच्छा मानते हो, याद रहती है, बिना याद किए याद होती है, नरेंद्र चिंतन रहता है, चिंतन निरंतर ऐसे है। भगवान रखना कहना कि तुम याद रखो, करने की जरूरत नहीं, छोटे स्वाभाविक भगवान मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, स्वाभाविक छोटे। केवल ये बात आप मान लो कि ये सब छूटेगा, ये साथ कुछ भी नहीं चलेगा, सब छूटेगा, और परमात्मा छूटेंगे ही नहीं, सदा साथ में रहेंगे। सर्वशिष्ट हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतिष्ठति, सच्ची बात है ये। पर आपने इस बात को नहीं माना है, आपने उल्टी बात मानी है कि भगवान हमारा नहीं है, भगवान दूर है, कोई है ऐसा ही, और संसार हमारा है, भाई हमारे है, कुटुंब हमारा है, रुपये हमारे है, ये हमारे है, ये एकदम बकरी है। आप अपना किसको मानते हैं, आप विचार खूब विचार करो, आप अपना क्या मानते हैं। अपना क्या मानते हैं, इतनी बात है, लंबी बात नहीं। ऊट पटांग बात बोल रहे हैं, चुप रहो, आप चुप रहो। आप अपना मानोगे भगवान को तो भगवान छूटेंगे नहीं। यवन हरिदास जी थे, यवन थे वो, उसको मुसलमान ने पीटा, मार पीट गए, वो तो कोड़ हमारे गरीबोल मारे गए, हरिबोल हरिबोल हरिबोल हरिबोल, वो मारे हो गए, हरिबोल भगवान का नाम लो, बेहोश कर दिया, बेहोश, कोई हिस करी नहीं, कोई बात नहीं, भगवान को याद करो, भगवान याद करो, हरिबोल हरिबोल। हृदय में बस जाए भगवान, फिर छूटोगे नहीं, छोड़ सकोगे नहीं, आपके हाथ की बात नहीं है, फिर तो आप परवश हो जाओगे, परतंत्र हो जाओगे, छोड़ सकेंगे नहीं। केवल यही बात है, भगवान अपना है, अपनी तरफ से सुनने से कई बातें पकड़ी है, वे रहेगी नहीं। सत्संग सुनते हैं, सुने भगवान अच्छे है, महिमा सुनते हैं, मन में आती है, परंतु भीतर से भगवान मेरे ये बैठी नहीं बात, ये आपके स्वयं बैठ जाएगी, फिर नहीं छूटेगी। रुपयों के लिए कितना आदमी अन्याय करता है, रुपये अच्छे हैं, रुपये अच्छे हैं, कोई से संबंध नहीं है, रुपया संबंध। मैंने बंबई की बात सुनी, बंबई गंगा जी समुद्र के किनारे लोग घोड़े हो जाते हैं, तो घूमने को जाते हैं, जो आदमी मिला उसने देखा टटोरा तो सब पैसा था नहीं, जोर से मारी पैसा नहीं रख दो, तू पैसा तो पैसा नहीं रखता, और ये कसूर है थपड़ी गाड़ी तो बोलो क्या कसूर किया उसने, केवल पैसा सही जाए भैंस मारने लगे मारेंगे तो पैसा रखता थे, बाहर जाओ तो पैसा रखना चाहिए, पास में रखना चाहिए, हमारे मिल जाता पैसा पास में देगा अब कौन है, तुमने गलती करी थप्पड़ी मारी, पैसों संबंध और मेरे को संबंध नहीं। ये दशा है आज संसार की, टका धर्म टका कर्म टका ही परम परम, ये सीखे टका दिया टका टका टका थे, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, वही धर्म है वही कर्म है वही परम पद है, ये सीखे टका दास थे क्या कहे, हा टका टका है हृदय में रुपये बसे हुए हैं, अब भगवान कैसे बैठे हैं, जगह में जगह हो तो बैठे, कोई आज बैठे है तो जगह मिले तो बैठे, जगह नहीं मिले तो बैठे, भगवान रुपया है कुटुंब है मारे स्त्री है मारे पुत्र है मारा भाई है मारा माँ है बाप है भाई संबंधी है कुटुंब है, ये सब बैठे भीतर, भगवान खड़े रहे बेचारे कटे बैठे जगह को बैठे बताओ, थोड़ी जगह दो आप कृपा करो, तो भी छोड़ते नहीं भगवान, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे हैं सगे सब के सब, सबको अन्न जल वस्त्र मकान सब मिलते हैं, सबका प्रबंध करते हैं, श्रुति स्वाभाविक, अगर ये कानून बना दे मेरे को याद करे उसको अन्न नहीं मिलेगा जल नहीं मिलेगा मकान नहीं मिलेगा कपड़ा नहीं मिलेगा तो मुश्किल हो जाए, जैसे भगवान के भक्तों को जल प्यास दूर करता है ऐसे ही महान दुष्टों को भी जल प्यास दूर करता है, ये कहते कह रहे हैं जो तो प्यास उसी ही दूर करेगा जो भगवान को मानेगा, तो मुश्किल हो जाए, भगवान करते ही नहीं, याद करो मत करो आस्तिक हो नास्तिक हो भगवान का खंडन करो, भगवान की चीजें सबके लिए खुल रही है, जमीन खुली है आकाश खुला है वायु खुला है जो श्वास लेता है आप वो श्वास बंद नहीं करते, जल खुला है जो प्यास मिटती है, अन्न खुला है जो भूख मिटती है, जाओ सब जगह खुली है सब भूगो फिरो सब भगवान की तरफ से खुली चीज है, ऐसा कोई है उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसा कोई नहीं है बिना कारण हित करने वाले बिना कारण तुम्हारा स्नेह करने वाले बिना कारण सब चीजों का संबंध करने वाले बिना कारण जीना देते हैं आपको जीवन देते हैं शांति देते हैं सब आपका हित करते हैं जिससे आपका हित हो वैसा काम करते हैं श्रुति स्वाभाविक श्रुतम सर्वभूतारा ज्ञातम शांति मिश्रति सर्वभूताना, ये केवल मान लो कि सबके सूर्य है, दो का यह है सुरदस सर्वदेही नाम, भगवान के भक्त होते हैं वे सबके शुद्ध होते हैं और भगवान सर्वे शुद्ध है सबके अपने हैं। भगवान को अपना मानो बहुत बढ़िया बात होगी, अपने हैं वे और अपना है नहीं कोई। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, बेगा न कोई दुख में सहारा, सुनो किसी की मत बात प्यारा। केवल मतलब के हैं, मतलब से दो दो प्रेम करेंगे तो बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तुम्हारे पास। रात्रि में गाड़ी में बैठे हैं, स्टेशन आया, छोटे स्टेशन उतरना है, पूछ रहे हैं कि स्टेशन कौन सा भाई, ऐसा चल चलिए, इतने बात हो रहा क्षण में रहता बोलो। अब क्यों तो बोलना चलता, क्या ना बताया, इतने बता देते अब काम है सर, बात करता बोलना तो पढ़ाई गाय बोलने से अच्छा चलता है, बड़ा है संसार ऐसा है। बहुत आपसे प्रेम है पर पैसा काम पड़ता ही, बस कुत्ता सबक खेलते हैं ऐसा रमते खेलते हैं, टुकड़ा सामने आया बस लड़ाई सुन जाएगी। बड़े बड़े प्रेम है, टुकड़ा आया है यह दशा है, वो अपना अपना उठ देता कहा बताती है होका तेसु हेत जसो हरी से हुए तो पहुंचा हुआ थे आधे थे वाल का करें जैसे होके सुहे थे ऐसे हरी से हुए तो पहुंचा हुआ थे नहीं तो आधे से वाल करें बार वाली भाषा है। हुक्का पीते है नहीं हुक्का, बस वे तक है ना, बस में चाहिए जरूरत है छत है, इतना अगर आयुष हो गए तो ठेठ पहुंचा दे, नहीं तो कम से कम आधे से हुक्का जैसो हेद जैसो हरी से हुए तो पहुंचा हुआ थे नहीं तो आधे चल जाएगा भगवान मेरा है आप देखो, सुनते हो पर सुनो, सुनते हो पर सुनो, ध्यान दो, भगवान मेरा है भगवान मेरा है भगवान मेरा है भगवान मेरा है, यूं करो या आठ बार यूं करो, भगवान मेरा है और कोई नहीं, भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं, भगवान मेरा है भगवान मेरा है भगवान मेरा है, नकल करो यो मैं कर्म तैयार नहीं, मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो कर देखो कि भगवान मेरा है भगवान मेरा है भगवान मेरा है, माना है मारा एक सोई ही सोई सोची मारी गुट्टी भाई ऐसी मारी गुट्टी भाई ऐसी भगवान माना है भगवान माना है भगवान, आप आंख बीज करो भगवान माना है भगवान माना है भगवान माना है, करते ही रहो करते ही रात और दिन करो, देखो फर्क पड़ा मैं कितनी सोरी बात है, बताओ क्या कठिनता है, मैं इसमें कोई कठिनता है भगवान मना है भगवान, पर एक आदमी ही मनाएगा, कितना सुनते हैं, एक आदमी पता जब कर्म परसों हमने ऐसे किया है, छोड़े कहते हैं कहते नहीं, भेद कह दे ये बात है तो वो करेंगे, आप बताओ नहीं वो कहते क्या करेंगे, भगवान भी याद नहीं करेंगे, नकली करो भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान, ये करो कहां से हो रहा बताओ, आपको लाभ होगा, सच्ची बात है, और हरदम करो तो फंस जाएगी मर जाएगी बात, परंतु आप मानते नहीं, अब क्या करें बताओ, उसका उपाय हम क्या करें बताओ, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, एक सोपाई है आप याद रखे, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, अभी आप नकली करो नकली, क्या करना बताओ, इसमें कठिन बात बताओ, आप इसमें कोई कठिनता हो तो बताओ, क्या कर रहता है, सीधी सरल बात है, सीधी सरल, संसारी कोई भी अपना नहीं है, संसारी कोई वस्तु भी आपके साथ रहने वाली है ही नहीं, क्या साथ रहेगा बताओ, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, पक्के विरोधी, उनको बड़ा मानना, भगवान को बड़ा मानना, कैसी मौज हो जाए, और कहते हो बात कहते हो सुनते हो और कहते भगवान मेरे को प्यार लगे, भगवान अपने हैं अपने हैं, याद नहीं करते, बोलो इसे बाधा क्या है, आप बताओ, कोई आप बताओ भाई, मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है, एक निशन लगाओ, लोग पागल हो गया, पागल पागल से एक दो दिन चार दिन ऐसे रात दिन रोटी पकती रोटी खा लो चलते जल पी लो पी लो तो सो जाओ, और समासन में भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान भगवान मारा है मारा भगवान है, आप वो करना हो तो करो, मारा करते करके देखो, बाधा हो तो बताओ बोलो, ऐसा संकट हो आफत आवे दुख आवे तो बताओ, दुख पाएंगे घबराएंगे पर भगवान को याद नहीं करेंगे, दुख में घबराहट में हे भगवान हे भगवान हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान संसार में दुख क्यों देते हैं, यह भगवान का बुलावा है, आपके मन के प्रतिकूल घटना घटती है उसमें भगवान की कृपा होती है, भगवान बुलाते हैं आज मेरे भाव मेरे को याद करो, संसार के हरेक विश्वासघात करेगा धोखा देगा फिर भी उन्हीं को चाहते हो, भगवान कभी अनिष्ट करते नहीं, स्वाभाविक सबके सुदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मां शांति मिच्छति। पांचवें अध्याय के अंत में शुद्धम स्वरूप भूतानाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध है। शुद्धम स्वरूप भूतानाम ज्ञातवा मां शांति मिच्छति गीता ने बताया शुद्धम स्वरूप भूतानाम सब मात्र प्राणी के शुद्ध है। मात्र प्राणी के अपने कभी विरुद्ध होते नहीं भगवान। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य भगवान का क्रोध भी होता है तो वरदान तक तुल्य है। बड़ा शेष होगा, बड़ा लाभदायक होगा, बहुत लाभदायक होगा। तुलसीदास महाराज ने कहा है अंधा धुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक साहब है खींचे दिनों परम पद खींचे दिन लंग सब है खींचे दिनों परम खींचे दिन लंग तुमने सिंह बजो नुकसान नहीं है लाभ ही लाभ है एकदम लाभ है मस्त हो जाओ। नकल से असल बनिए नकली काम से असली हो जाएगा। नकल से असल बनिए मगर तो मेरे मुंह से बनी नकल से असल बनिए ऐसी बातें सुनी हुई हमारे नकल से असल बनी कर लो भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे मेरे भगवान है मेरे तो भगवान ही है मेरे तो भगवान है भगवान है मेरे और कोई नहीं है भगवान ही मेरे भगवान ही मेरे नहीं जैसे जसो बने मेरे कह सको तो बोलो ऐसे सुन गया होता मैं बोल भगवान मारे वैसे ही भगवान है मेरे मन क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई एक भगवान के भरोसे पर अकेली पर्दे में रहने वाली पर्दे में जन्मने वाली पर्दे में ब्याही हो अकेली चली वृंदावन अकेली चली गई द्वारका जी तुम्हारे में किसी को बात निकालने के लिए तो घबरी हो जाए घबरा जाओगे मेरे तो गए डर दिए डराओ मेरा भाई नहीं जाते स्त्री शरीर सुंदर शरीर ऐसा राम कृष्ण परमहंस हुए इनकी स्त्री सुना मैंने वो आई मुझे कलकत्ते आ रही थी तो बीच में डाकू आए लूटने वाले तो पिताजी भरमा पिताजी पिताजी मतलब कोई क्या जादू था उस चीज में अच्छा बेटी तू चल मारी गई तू चलो घर पर रखा सुबह मेरे साथ में जार ठेठ परमा जी के पास पहुंचा गया बेटी के कह दिया पिता कह दिया तू मेरी कन्या सच्चे में शक्ति होती है। हृदय से भाव करो भगवान में नकली करो स्वांग करो नकली से असली हो जाएगा। रमा राम असम हित जग माहि गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। रावण था भगवान शंकर का शिष्य और भगवान के पास कैलाश लाया कैलाश उठाया हो कैलाश उठा ले सब समूचे कैलाश और युद्ध हुआ राम जी ने तो सब देख रहे तमाशा, जो गुरु जी महाराज भी देख रहे हैं, चेला मर रहा है देखते मर रहे हैं। राम जी के सामने घायल हो रहा है, माथा कट रहा है, गुरु जी देख रहे तमाशा, गुरु पे तो मां तो बंद हो ना है। परमर सिंह स्त्री पिताजी पिताजी हमारी कहने उमा राम समेत जगमाए, गुरु फिर तुम बात बंद हो नही अपना नहीं है। सज्जनो सच्ची बात है एकदम, और गीता ने कहा मैं अंश हो जीव लोगे भगवान के अंश हो, आप सब इस बात मान लो हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम पिता के अंश हैं। अरे पिता को तो याद करो, हमारे पिता है परमेश्वर है, हमारे पिता है, अपना पिता मानो, भगवान को अपना मानो, अपना है, शरीर अपना नहीं है, ये थोड़ा दिन छूट जाएगा, देख लो 100-200 वर्ष 500 वर्ष कोई है क्या, छूट जाता है, निरंतर छूटता है। कुटुंब सब है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन है, मकान है, सब छूट रहे, एक छूट रहे, निरंतर छूट रहे, अपना है ही नहीं, अपना है ही नहीं। क्यों आई बात है, जो अपना है उसको अपना नहीं माना, जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, इतनी बात है, ये मूल भूल है, मूल मूल भूल है। शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रियां अपनी नहीं, शरीर अपना नहीं, हड्डियां अपनी नहीं, संसार की है उसको अपनी मानते हैं, अरे भगवान अपने हैं, अरे सदा साथ में रहते, कोई आदमी साथ चाहिए जो साथ चाहिए, साथ साथ ही भगवान है। अंत समय में यही भी कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बातें कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले कहते हैं राम नाम सत्य है, भगवान को अपना मान लो भाई, बस फिर परवाह नहीं किसी, लोगों ने हट किया है, हट करके भगवान ने दर्शन किए, वृद्ध में एक भाई था वो कोकिल का ही था, कोकिल क्या है, जब वो हट किया 2-3 दिन भूखा मरा, याद याद मेरा है भगवान मेरा है पक्का विचार। जो जो भक्त हुए भगवान के, भगवान करने वाले हमारे हरनाथ जी महाराज मेरे साथ रहते थे, वो बात करी ये तो भगवान मेरे उख क्या खिलावे, एक टेबल बैठूंगा नहीं, बात किसी से कहूंगा नहीं, रोटी मांगूंगा नहीं, देखो नाम देते हैं, 3 दिन 4 दिन भूखे रहे चल दिए, जो मारेगा उसे चल दिए, मांग देगा चले आगे मार देगा भी चल दिए। तो 3-4 दिन हुआ कमलो था पानी पी लेते हैं, बस तो एक दिन रात शाम को वक्त में कि महाराज दाता महाराज महाराज इतना गया बोले बोले नहीं, एक मारे पड़ गए, वो गांव का आदमी था, वो जानता ये मार्ग तो खेत का है, गांव में खेत है। तो रात्रि को दूर लेकर पहुंचा, जाकर देखा तो कुएं में पानी मिलिया, कर बदला था महाराज। महाराज क्या भाई, महाराज दूध दाया हूं पी लो, कोई जान नहीं पहचान, कौन तुम जो महिला मारता मैं भेड़ बगीचा था, मैं भेड़ बगीचे दूध दे, दूध गाय का है, गाय का दूध है। आप तो पिया ही है, झगड़ा जी मैं देखा ये नींद में से उठा कर दूध पाते हैं। राम जी ख्याल सब कर रहते हैं, सबको जीवन का ख्याल रखते हैं, अब सब नहीं मानते। और भाई बंधु कुटुंबी द्वेष करते हैं, द्वेष व्यापार में धोखा देते हैं, अपने बाद में बाधा लगाते हैं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। भगवान कभी धोखा देते नहीं, कभी विश्वासघात करते नहीं, उसको अपना नहीं मानते। तो बोलो, कहते ऐसा चिंतन भगवान का होता नहीं, संसार का चिंतन होता है। आपने अपना माना है बस यही बात, और कोई बात नहीं है। भगवान को अपना मान कर चलो, मेरा भाई ने माना कर, मेरे तो मेरे धर को पार दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गुफाल। पक्की बात है कि मेरे गिर धर गुफाल। सोने पद सुना भाई, पद सुना ऐसा बढ़िया, भगवान का ऐसा पद सुना जो मन खिंच जाए एकदम, मारा भगवान है, मारा मारा भगवान है। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, भगवान वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, वो माता पिता गुरु बंधु मित्र में हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे भगवान। वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं, वो माता पिता गुरु बंधु मित्र में हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे भगवान में है। वो माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं। वो माता पिता गुरु बंधु मित्र में है। भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं भगवान ओ माता पिता गुरु बंधु मित्र मेरे हैं। ओ माता पिता गुरु हैं भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं भगवान मेरे। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे मेरे तो जाके है सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। जाके सिर मोर मुकुट मेरो स्वामी सोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे मेरे। तात मात भात बंधु आपनु ना कोई रे। तात मात संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल चूनड़ी के टूक कीने ओढ़ली नी लोई रे। चूनड़ी के चूनड़ी के टूक कीने ओढ़ली नी लोई रे। चूनड़ी के मोतीड़ा मूंगा उतार तुलसी माला पोई रे। मोतीड़ा मूंगा उतार तुलसी माला पोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई रे। मेरे तो गिरधर हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। मेरे दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई रे। दूध की मथन माखन माखन काढ़ लीनो छाछ पीवो कोई रे। माखन माखन काढ़ लीनो रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। मेरे तो हो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। मेरे भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। भगत देख राजी भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। भगत देख मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोही रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, में आसूड़ा जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, आसूड़ा जल सींच अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई रे, मेरे भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे, भगत देख जगत देख रोई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारो अब मोई रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोही रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे ए मैं तो मारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तो राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा रे, राम जी है ओ राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा रे, राम जी ए मैं तो मारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तो मारे राम जी है मारा मारा राम माने लागे घना प्यारा, माने राम माने लागे घना प्यारा, माने प्यारा रे, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हो, मैं तुम्हारे कीर्तन करते भाई मस्ती से करे कीर्तन।